Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalaleh ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal la tuhaddisne minel ricali illa mahrema sadaka Resulullah bima kal ekema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri bu yeni hicri yılımızda, 1407. hicri yılımızda bizi rızasına uygun ömür sürmek nimetine mazhar eylesin. Ümmeti Muhammed için bu yılı fevzü felah, hayru necah yılı eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir demet teberrüken, teşerrüfen okumak üzere şu mescidi mübarekte toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce saygımızın, sevgimizin, bağlılığımızın bir ifadesi olmak üzere başta Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya, ülema-i muhakkıkîn, saadat ve meşayih-i turku aliyemizin, Ebu Bekr-i Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsilen hocamız Muhammed Said Kotka Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan silsile mensuplarının cümlesinin ruhlarına ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ve bu kitabı telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhuna ve bu hadisi şerifleri bize kadar nakil ve rivayet etmiş olan ravilerin ve hadis alimlerinin, ulemamızın, fukahamızın ruhlarına ve bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, bu beldeleri düşmanlardan korumuş, düşmanları buraya gelmişse bile def etmiş olan mücahit, muvahhid askerlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve bilhassa şu caminin banisi Bahtiyar İskender Paşa Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye ve bu camiyi tekraren inşa ve tecdit eylemiş olan, tamir eylemiş olan kimselerin, tamirine yardım etmiş olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına ve bu hadisi şerifleri dinlemek üzere kim bilir nerelerden geldiniz, uzaktan yakından şu camiye gelmiş olan siz kardeşlerimizin ve diğer ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ve geçen gün ailesiyle, çoluk çocuğuyla beraber trafik kazasında ahirete irtihal eden kardeşlerimizden efendim Bursalı Ahmet Akyol ve ailesinin ruhlarına, bugün defnedilen Abdullah Tomba kardeşimizin ruhuna, sair geçmişlerimizin ruhlarına hediye olsun. Yaşayan biz Müslümanlar da ıslah olalım, Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim ve huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüzü ak, alnı açık kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Errahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasının 469. sayfasının başından başlıyor. Birinci hadis-i şerif, demin metnini okumuş olduğum kadınlarla ilgili bir hadis-i şeriftir ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La tuhaddisne miner ricali illa mahremen. Ey kadınlar, kadınlara hitap ediyor. Ey hatunlar, ey kadınlar, ancak mahreminiz olan kimselerle konuşun, başka erkeklerle konuşmayın. Mahreminiz olanla konuşun, mahreminiz olmayan, size nikahı düşebilecek olan kimselerle öyle konuşmayın diye Efendimiz tavsiye eylemiş. Muhterem kardeşlerim, biz şimdi 20. yüzyılda yaşıyoruz. Aradan 14 asır geçmiş. Başımızdan çok maceralar geçmiş. Başka kültürlerle karşılaşmışız. Batı kültürünü görmüşüz. İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar, efendim komünistler, Ruslar, bilmem neler. Herkes kendi fikrini bizim bu Türkiye'yi bir pazar gibi gördüğü için buraya gönderip müşteri bulmaya çalışıyor bizim bu memlekette. Şimdi biz Allah'ın mümin kullarıyız, değil mi? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demişiz. Allah'ın varlığını, birliğini ikrar eylemiş, kabul eylemişiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e başımızı, canımızı feda etmeye hazır. Onun peygamberliğini tasdik etmişiz. Dinimizi ölçerken, dinimizin ahkamını, ayetlerini, hadislerini anlamaya çalışırken 20. yüzyılın kafasıyla bakmayacağız hadiselere. Yani ilk önceden kendimiz bir tavır alıp da ayetlere, hadislere yat yat, yabancı yabancı, yan yan bakmayacağız. Nasıl yapacağız? İlk önce peşin olarak ben mümin kulum, ayetlere ve hadislere gönlümü verdim, canım feda olsun diyeceğiz. İlk önce onlara bağlanacağız. Her şeyi ona göre şey yapacağız. Şimdi 20. yüzyılda ben plaja gidiyorum. Efendim, bikinili kadınlarla bile konuşuyorum. Bikinili kadınlar da benimle de konuşuyor. Şimdi bu devirde bu olur mu? Sen şimdi 20. yüzyıla sırtını dayamışsın. 20. yüzyılın keyfine, zevkine, eğlencesine, küfrüne, efendim nifakına, bilmem nesine. Bunu tabii kabul ediyorsun. İslam'a tenkitçi gözle bakıyorsun. Öyle yapma. Bu yanlış. Bu mümine yakışan bakış tarzı değil. Önce Müslüman ol. İslam'ı kabul et. Ayetleri ve hadisleri, her şeyi benimse. Çünkü Müslüman ayeti inkar ederse kafir olur. Sübut bulmuş olan, Peygamber Efendimiz'den çıktığı muhakkak olan bir hadisi şerifi inkar ederse de kafir olur. Yani o zaman kafir olmaktan kurtulmaz. O zaman da kafir olur. Sakın ha yanlış anlamasın bazı kimseler. Ancak hadis acaba Peygamber Efendimiz'den varit olmuş mu, olmamış mı diye ulemanın ilmi münakaşası caizdir. İlmen sabit olmuş bir hadis. Benim aklıma öyle şeye ermez dedi mi? Buyur. Patladak küfür lağımının içine düşer gider. Helak olur gider. Yani Efendimiz'den çıkmışsa bir şey. Şimdi İslam kendisinin öz mantığı var. Öz sistemi var. Öz düşüncesi var. Öz tedbirleri var. Öz eczanesi var. Öz ilaçları var. Hepsi şifalı. Bu insanların dünya ve ahiret saadetini kazanması için Allah'ın gönderdiği bir eczan deposu İslam. Celle Celaluhu Hazretleri insanların hastalıklarına şifa olsun diye bize bir eczan deposu göndermiş ki fezadan, efendim adı İslam. Her derde ilaç var. Şimdi burada efendim kadın erkekle ihtilat etmez. Bizim sistemimizde, bizim inancımızda. Kadın eve, kadınla erkekli misafir gelirse beyler buraya buyursun, hanımlar buraya buyursun deriz. Efendim eskiden tramvaylarımızda kadınlar kısmı ayrılmış, erkekler kısmı ayrılmış, arada perde varmış veyahut vagonu ayrıymış. Yani her şeyi, canım İngiliz, Amerikalı ne güzel el ele tutuşuyor, tokalaşıyor. Ne güzel deme. Tokalaşıyor ama onlarda ar yok, namus yok, efendim telakkileri başka türlü, efendim haram helal fikirleri teşekkül etmemiş. Şimdi bak o adamların ne kadar olmuş bir şey nakledeyim sana. Benim Müslüman kardeşlerimden birisi burada kendi ağzıyla anlattı. Ben Avrupa'nın filanca şehrinde talebeyken, baba yiğit bir arkadaş, baba yiğit, yakışıklı, boylu poslu. Evin sahibi yani tahsili dolayısıyla bunun ilgili olduğu tanıdığı bir kimse, kaptan, diyor ki al şu anahtarı, benim evimin anahtarını. Ne olacak demiş. Ben sefere gidiyorum. Ne olacak? Ben sefere gidiyorum, evimin anahtarını al, hanımım yalnız kalmasın. Tövbe estağfurullah. Olur mu öyle şey? Yani buna aklın, vicdanın nasıl el veriyor? Utanmaz mısın, arlanmaz mısın? Ben gittiğim yerde nasıl olsa keyfime göre yaşıyorum ya, hanımım da keyfine göre yaşasın. Onlar böyle, bunların ahlakı dünyayı batırıyor. Sen onları ne taklit ediyorsun? Onların ahlakı böyle, onlarda namus telakkisi yok ki, güler geçer o. Çırılçıplak soyunur, denizde öyle yüzer. Güneşleneceğim diye, o tarafa döner, bir o tarafa döner. Yani güneşlenir de, namus telakkisi de yok, ar telakkisi de yok, ırk da yok, bir şey de yok. Her türlü şey yap. O bize uymaz. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa bir millet batar. Batmamış, batıyor. Stockholm'den bir şey geliyor buraya, polis müdürü diyor ki, her türlü tedbiri aldık halkımızın rahatı için. Sosyal güvenliği var, sigortası var. Çalışsa para alır, çalışmasa para alır. Aç kalması mümkün değil. Devlet maaş bağlamış. Fakat her türlü serbestlik de var. Cinsiyet serbestliği de var. Irz namusu da olmadığı için ucuz bedava, sudan ucuz olduğundan her türlü şey serbest olduğu halde en çok seks cinayetleri bizde yapılıyor. En çok afyon iptilası, tiryakiliği bizde. En çok intiharlar bizde. Dünyada birinciyiz. Bunun sebebini araştırıyorum diye buraya gelmiş. Bak, sosyal adaleti tamamlamış bir ülke. Parasız insan yok. Her türlü serbestlik de var. Bu serbestlik insanın açlığını arttıran bir serbestliktir kardeşlerim. Allah Teala Hazretlerinin insanoğlunu yaratışı böyle. O melaneti icra ettikçe, o küfrü, o zinayı, o inkarı yaptıkça iştahsı daha da artar, daha da artar, helak oluncaya kadar gider. Helak oluncaya kadar gider. Onların işi bize yaramaz, kendilerine de yaramıyor. Kendilerini de batıracak. Kendilerinde de intiharlar dünyada birinci, afyon iptilası dünyada birinci, efendim ırz, namus, seks cinayetleri dünyada birinci. Bizden çare aramaya geliyor. Bizimkiler de efendim batı batı batı batı. Ya sen batının nesini alacağını, nesini almayacağını iyi düşün, bil. Batının nesini alacağını, nesini almayacağını düşün. Bak Peygamber Efendimiz şimdi kendi kızı Fatıma-tuz-Zehra radıyallahu anha, cennet hatunlarının seyyidesi, efendisi, Hazreti Fatıma'nın evine giderken, daha önce de söyledim, hatırınızda kalsın, ezberinizde kalsın, herkese söyleyin diye tekrar söylüyorum. Yanında kendi sahabesi, kendisi de baba olarak başlarında olduğu halde, Hazreti Fatıma-tuz-Zehra radıyallahu anha'nın evine giderken dışarıdan sesleniyor. Kızım, perdenin arkasına geç. Yanımda misafirler var diyor. Birisi peygamber, birisi peygamber kızı, ötekiler peygamber sahabeleri. Bunlardan bir kötülük bahis konusu olur mu? Olmaz ama kanun öyle. Perdenin arkasına geç kızım diyor, yanımda misafirler var. Evlerde odalar yok. Odalar olsaydı öteki odaya geç diyecek. Perdeler var, üstü kapatılmış, duvarı efendim çamurla sıvanmış, hurma dallarından örtülmüş, kapanmış. Basit şeyler, perdenin arkasına geç yani görünmesin, tedbir olsun diye. Evlerde kapı yok, kilit yok, belki bir örtü asılmış filan, öylece. Bak burada da Peygamber Efendimiz hanımlara diyor ki, sakın ha ey hatunlar, mahreminiz olmayan erkeklerle konuşmayın. Çünkü Allah kadını erkeğe ilgi duyucu yaratmıştır, erkeği kadına ilgi duyucu yaratmıştır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Geçenlerde gazetelerde vardı, efendim, yaz aylarında plajlara gidenlerin gönül maceralarını anlatıyordu. Bir gazetenin pazar ilavesinde ballandıra ballandıra anlatıyor. Övüne övüne. En çok o zaman aşık oluyorlarmış. Bir de utanmadan, arlanmadan ballandırarak anlatıyor. Yani yaz aşklarının tadı başkaymış filan diyor. İbret alacağız. İnsan her baktığı şeyden, her duyduğu şeyden ibret alacak. Ateşle barut bir arada eğlenmez, olmaz. Patlar. Yani mümkün değil. Onun için onlar ikisi yan yana geldi mi, eli sıcak geliverir, bakışı yumuşak geliverir, şey geliverir, bilmem ne derken, efendim, hadi kız gönlünü kaptırır, oğlan gönlünü kaptırır, hatta oğlan evli olur, yuvası yıkılır. Kız bilmem ne olur, bilmem nesi yıkılır. Böyle nice aile faciaları duyup duruyoruz. Duyup duruyoruz, yani çok acayip şeyler duyuyoruz. Böyle koleksiyon yapsak, kitaplarda neşretsek, çok acayip şeyler duyuyoruz. İslam bunların önüne önceden geçiyor. Yani kötülük olduktan sonra ayıkla pirincin taşını. Ayıklayamazsın. İlk baştan İslam tedbir alıyor. Nasıl tedbir almış İslam? Kadın erkek şöylece ayrıca ayrıca dursun bir kere. Çok yan yana gelmesinler. Ondan sonra erkek kadın çabuk evlensin. Erken yaşta evlensin. 40 yaşına gelmiş hala geziyor ortalıkta. E niye evlenmedin? Bu vakte kadar nasıl vakit geçirdin sen? 14 yaşında buluğa erdin. 12 yaşında buluğa erdin. 40 yaşına kadar ne yaptın sen? Hocam ne sen sor ne ben söyleyeyim. Hala evlenmemiş ya. Evlensene. Tahsil diyor tehir. Askerlik diyor tehir. İş olacak diyor tehir. Ev alacağım diyor tehir. Bilmem ne olacak diyor tehir. Ondan sonra da ya ben bu vakte kadar nasıl olsa hanımsız yaşadım, beysiz yaşadım. Bundan sonra da yaşarım. Ne diye onu yük alacağım diyor. Hadi ayrı bir mantık tutturup gidiyor. İslam erken evlenin diyor. Çocuklarınızı erken evlendirin diyor. Burada söyledim. Bir delikanlı erkek veya kız çocuk. Annesi babası buluğ çağına gelir de evlendirmezse, bir kabahat işlerse vebal annesinin babasınındır diyor Peygamber Efendimiz. Vebal annesinin babasınındır. Ben şahsen kendi çocuklarıma da, kendi çocuğuma da söyledim. Bir tanesi kaldı evlenmedik. Dedim evlen. Yani vebal gitsin diye o hadisi duyduktan sonra. Sana ev, sana maaş benden. Evlen diye söyledim yani. Siz de söyleyeceksiniz. Erken evlenecek ki gözü başka yerde olmasın. Bir, kadın erkek örtülü olacak. Ya şimdi ne oluyor? Açabildiğine kadar açıyor. Kanun nereye kadar müsaade etmişse oraya kadar açıyor. Altsızlar, üstsüzler, bikiniler, bilmem neler, bilmem neler, adını bildiğimiz yokiniler, bir şeyler. Kanun yani, kanun sıkı durmasa, kanun sıkı durmamış zaten. Açmış açabildiği kadar da, efendim, orada da durmasa daha neler olacak? Daha neler olacak? Ama İslam örtün diyor. Ondan sonra ne diyor? Erkekler kadınlarla konuşmasın diyor. Yani ne olacak ben şimdi çarşıdan dallı fistan alacaktım, güllü entari alacaktım, bilmem ne alacaktım. Bizim erkek bilmez bunu, benim gezip almam lazım. Sen oradan beğendiğin kumaşı alacaksın ama bir sürü günaha girip öyle gezeceksin. Varsın erkek, sen birinci defada istediğini alamaz, ikinci de alır. Veya varsın tam istediğin gibi olmasın, ne yapalım? Çarşıyı geziyorlar, pazarı geziyorlar, süsleniyorlar. Kime süsleniyorsun sen? Kime süsleniyorsun? Söyle bakalım. Sen evlenmedin mi? Benim nikahlım değil misin? Bu süs kime? Bu dışarıya giderken bu süslenme kime? Örtün kapan, süslerini saklan. Çünkü bizim dinimiz süsleri dışarıda saklamayı emrediyor. Avrupa süsünü aç açabildiğin kadar, göster gösterebildiğin kadar. Gömleğin şuraya kadar yırtmaçlı olsun. Arkadan buraya kadar yırtmaçlı olsun. Yandan şuraya kadar ya bunu uzun yapmışsın. Bunun yırtmacı ne oluyor? Daha çok yüreğini ağzına getiriyor. Hop ettiriyor. Onun için. Uzun maxi etek ta kalçasına kadar da yandan yırtmaç. Bu ne yırtıldı mı? Ne yırtılması? Ar damarı çatladı. O yırtıldı. Alnı yırtıldı. Alnında ar damarı yırtıldı da ondan buraya kadar açık. Adım açtıkça şöyle yap. Bizim dinimiz böyle değil. Efendim işte 20. yüzyıl hürriyet şeytana hürriyet tanırsan şeytan insanı cehenneme götürür. Nefse hürriyet tanırsan nefis insanı daldan dala vurur. Bir azgın katırın üstüne bir adam bindirseler. Dur dediği zaman, çüş dediği zaman durmayan bir hayvanın üstüne bindirseler. Bir korktu, bir ürktü ne yapar? Zeytin dalına takar insanı, bilmem nereye, kayaya vurur, tepesi taklak aşağı attırır, üstüne çıkar tekme atar. Katır bu. Yani nefse de o fırsatı verdin mi, hadi bakalım hürsün yap yaptığını. O hemen ortaya çıkar, Hacivat Karagöz oyunu gibi eğlence arar kendisine. Yok mu bana bir eğlence? Acaba gönlümü nerede eğlendirsem diye eğlenme aramaya bakar. İslam böyle yapmıyor. Nefsin sözünü dinleme diyor. Nefse uyma diyor. Şeytan aşikar düşmandır. Şeytana uyma diyor. Her şeyi başından yasaklamış. İçkiyi yasaklamış. Neden? İçki aklı götürür. Akıl gittiği zaman da insan her türlü akılsızlığı yapar. Her türlü melaneti yapar. Akıl gitti mi? Şu kafadan bu akıl gitti mi? Bu akıl bizim sigortamız. Bu akıl bize böyle edepsiz, artsız işler yaptırtmayan. Gitti mi? Hiçbir şey kalmaz. Onun için bu hadisi dinlerken 20. yüzyılın küfrünü kendine arka alıp onu esas şey yapıp canım bu kadar da dar kafalılık olur mu deme. Küfre gidersin. Peygamber Efendimiz kötülük olmasın diye engellemek için söylüyor. Ya kadınlar, ey hatunlar, efendim mahreminiz olmayan erkeklerle konuşmayın diyor. Konuşma. Emir dinle, söz dinle. Kadın kadına konuşun. Mahreminle konuş. Namahremlerle konuşma. Araya gelme, şey yapma ki kötülük engellensin. Benim aklımda hiç kötülük yok. Sen bu erkek milletini bilmezsin. Onu ben bilirim. Sen bu erkek milletinin ne millet olduğunu bilmezsin. Yanına gidersin, senin aklında kötülük olmaz, onun aklında kötülük olur. Veyahut kadınların efendim fitnelerine akıl şey ermez. Yani ben kalbim saf bilmem ne dersin, ondan sonra da gece uykun kaçar. Ne olduğunu anlayamazsın. Çarpılmışa dönersin. Onun için en iyisi Allah'ın emirlerine uymaktır. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uymaktır. Niye bir hadisin üzerinde bu kadar uzun durdum, uzunca konuştum? Muhterem kardeşlerim, biz Allah'ın rızasına göre yaşamak zorunda olan, böylece sevap kazanıp cenneti kazanacak olan insanlarız. Bizi yoldan hangi hastalık daha çok çıkartıyorsa, hangi hastalık bizi Allah'ın rızasından uzaklaştırıyorsa, hangi hastalık bizi günahlara düşürüyorsa, hangi hastalık bizi cehenneme yuvarlattırıyorsa onu çokça söyleyeceğiz. Bu devrin insanlarının en çok günaha girme yolu bu meseledendir. Yani kadın erkek ilişkileri meselesindendir. Buradan giderler gümbür diye. Çoğu, yani babası abid zahit, çocuğu sapık. Anası saliha hatun, kızı bilmem ne. Ondan sonra çocuklarla baş edemiyoruz filan derler. Kızlar, şimdi Mekke-i Mükerreme'ye gittik. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizin küçücük bir kızı var, onu da getirmiş. O hacı hanım filan diye ben takılıyorum. Küçük ama, iki karış koyu. Küçücük bebek daha, çocuk yeni konuşuyor, tatlı tatlı konuşuyor. Oo, sen hacı oldun dedim, hani senin başörtün dedim. Hani senin dedim böyle uzun kollu entarin dedim. Şaka yaptım ama yarı şaka yarı ciddi. Yani istiyorum ki ben kızlar da bebek de olsa uzun giyinsin. Neden öyle istiyorum hocam? Sen yazın sıcağını hiç bilmez misin? Biraz püfür püfür esse ya. Yani biraz hava alsalar ya. Peygamber Efendimiz diyor ki kardeşlerim, çocuğun avreti de erkeğin avreti gibidir. Çocuğun avreti de gördün mü? Büyüğün avreti gibi, o da günah olur. Nasıl büyüğün avret mahallerinin açılması günahsa, nasıl erkeğin diz ile bel arası haram ise, çocuğun da görünmeyecek. Nasıl kadının efendim şurası burası mahrem ise, haram ise, avret ise, kızın da görünmeyecek. Tamam, bunu anladı. Ben şaka yollu söyledim. O hacı kardeşler anladı. Şimdi Mekke-i Mükerreme neresi? Kabe'mizin olduğu yer. Müslümanların kıblesinin olduğu yer. Şimdi hocamız böyle dedi diye çarşıya pazara çıkıyor bizim hacı efendi. Mekke-i Mükerreme kazan bu kepçe. Dolanıyor. Efendim uzun kollu, uzun etekli entari arayacak. Arap diyarında uzun kollu, uzun etekli entari arayacak. Bulamadım hocam dedi. Kaç gün geldi bulamadım. Eteği uzun, kolu kısa. Kolu uzun yok. Uzun kollu entari yok. Modayı bile Mekke'de bile bizim aleyhimize döndürmüşler. Ne olur uzun kollu olursa? Ne olur? Ya bol yap. Püfür püfür gene aynı rahatlık olur. Niye böyle kısa yapıyorsun? Niye eteği kısa yapıyorsun? Niye bu çocuğun külotu görünüyor? Niye bacağı görünsün? Niye böyle alıştırıyorsun? Niye başını örtmeye alıştırmıyorsun? Alıştırmıyor. O küçük bir ziyanı yok. Ah benim şeker yavrum, şapşuk filan. Ondan sonra çocuk geliyor 15 yaşına, hadi kızım artık büyüdün, örtünme zamanın geldi. Ben manto giymem. Zorlamayın, zorlarsanız intihar ederim. İntihar edersen cehenneme gidersin. Alışmadı, zor geliyor artık. Yani örtün dediğin zaman zor geliyor. Aklımızı başımıza devşirelim. Anneysek, babaysak, bu evlatların sorgusu suali var yarın. Mahkeme-i Kübra'da sorgu sual var kardeşlerim. Hepimize sorgu sual olacak. Bu evlatlar senin mi? Benim. Sen bunun terbiyesini güzel yaptın mı, yapmadın mı? Okuttun mu, okutmadın mı? Kur'an-ı Kerim'i öğrettin mi, öğretmedin mi? Helal lokma yedirdin mi, yedirmedin mi? Bunların hep sorgusu suali var. Sonra onlar cehenneme giderse, gözünün önünde anne, baba diye bağırıyor, ateşlerin arasından sesini duyuyorsun. Rahat eder misin? İster misin çocuğun ateşlerin içinde cayır cayır yansın? İster miyim hocam? İstemem. Cennete girmesini isterim. Cennete girecek şekilde terbiye edeceğiz. Cennete gidecek şekilde örteceğiz. Cennete gidecek şekilde yetiştireceğiz. Bize hayırlı evlat olacak şekilde büyüteceğiz. Hayırlı bir mesleğe sokacağız. Ondan sonra müsterih, ölürsek rahat öleceğiz. Elhamdülillah salih bir oğlum yetişti, büyüdü. Maşallah din yolunda hiç eğrilmeden, bükülmeden, takva üzere yaşıyor. Dümdüz gidiyor, doğru yolda diyeceğiz. Veya saliha bir kızım oldu elhamdülillah. Tam böyle bir Müslüman hatunu, maşallah çok şükür diyeceğiz. O Kur'an okudukça, o ibadet ettikçe bizim kabirimize nur yağacak, sevap gelecek. Sermaye, ahiret sermayesi. Onun için muhterem kardeşlerim, kafamızı İslam'a ayarlayalım. 20. yüzyılın batılına ayarlayıp İslam'a çarpık çarpık bakmayalım. İslam'a ayarlayalım kafamızı, İslam ayarına göre 20. yüzyılın ne kadar çarpık olduğunu görürsünüz. 20. yüzyılın teknolojisi ne kadar alkışlanacak gibi ise ahlaki durumu da o kadar esef edilecek gibidir. 20. yüzyılda aile mefhumu kalmamıştır, 20. yüzyılda evlatlık duygusu kalmamıştır, 20. yüzyılda karılık kocalık mesuliyeti kalmamıştır, 20. yüzyılda hak adalet duygusu kalmamıştır. Vuranın elinde kalıyor, kıranın elinde kalıyor, herkes birbirinin kurdu, öyle gidiyor yani, haramlara dalmış gidiyor. Biz onlara uyamayız. Biz Müslümanız, biz Allah'ın emirlerine uyarız. Önümüze baklava börek koysalar, altın tepsi içinde çil çil altınları koysalar haram, el uzatamayız. Yo, bu haram, bu benim hakkım değil deriz, uzatamayız. Ya uzatsan bir avuç alacaksın, zengin oldun gitti. Dünya zenginliği para etmez. Ahirette vebal olacak, ateş olacak şeyi almam deriz. Dememiz lazım. Bu mantıkla yetişmezsek bizim Müslümanlığımız sakat. Daha biz İslam'ı anlayamamışız. Al sen 20. yüzyılı yanına, gir 20. yüzyılın koluna, ondan sonra İslam'a yan bak. Ters ters bak. Bu yüzyılda, bu asırda, bu modern çağda bu dinle çekilir mi? Sen gittin gümbürtü. Çekilir. Bu seni küfürden, bu seni cehennemden, bu seni mutsuzluktan, bu seni düzensizlikten, bu seni anarşiden kurtarmak için gelen reçete bu. Allah'ın senin hastalığına gönderdiği ilaç. Sen ilacı istemiyorsun. O zaman kanserden, cüzamdan mahvolup gideceksin. Sonra anlayacaksın. İş işten geçtikten sonra anlayacaksın. Vay be, tüh be, benim çocuğumu keşke ben öyle yetiştirmeseymişim. Avrupa'da da okuttum ama bak yaptığına. Şunun yaptığını görüyor musun? Anarşist oldu, komünist oldu, dinsiz oldu, imansız oldu, ahlaksız oldu, edepsiz oldu. Ne varmış, ne lüzumu varmış bu sizin inandığınız şeyler demeye başladı. Ya sen tarlanı satarsın, onu okutmak için böyle gayret sarf edersin, dinine dikkat etmediğin için bu noktaya geldi. Ben böyle çok ağlayan babalar gördüm. Çok, çok ağlayan anneler babalar gördüm. Evladını iyi niyetlerle yetiştirmek istemiş ama dini duygusunu güzel yerleştiremediği için ondan sonra doktor olabilir, mühendis olabilir, ağa olabilir, paşa olabilir, mühim olan adam olmak. Her şey olabilir ama adam olmazsa yandı o zaman. O bakımdan evlatlarımıza dikkat edeceğiz. Nesine dikkat edeceğiz? Helal lokma yiyecek, namuslu yetişecek, mert olacak, dürüst olacak, her şeyi açık olacak, Allah'ın rızası yolunda yürüyecek evlat olacak. Kadınlarımız da öyle. Bu havada örtünmek zor geliyor bana. Sıcak hava. Cehennemin ateşi daha sıcak. Kul naru cehenneme eşeddu harra. Cehennem ateşi daha sıcak. Bu sıcakta cihada giderim mi çölde dediler. Cehennem ateşi daha sıcak dedi Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. Onun için buradaki az bir sıkıntı ahirette ferah olur. Buradaki az bir eğlence, keyif, zevk, safa ahirette büyük vebal olur. Dikkat edelim. Aldanmayalım. Dünyaya aldanmayalım. Faniye aldanmayalım. Zevke aldanmayalım. Nefse aldanmayalım. Şeytana aldanmayalım. Allah yolunda dosdoğru yürüyelim. Kur'an'ın emrine, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uyalım. Haramını haram bilelim. Razı gelelim. Helalini helal bilelim. Baş tacı edelim. Öyle hareket edelim. Mahremimizle konuşabiliriz. Mahrem olmayan kimselerle efendim köşe başlarında bilmem nerelerde kakak kakak kikir kikir kikir güle güle şey yapa yapa eğlence. Hadi gel bir de poker oynayalım. Hadi bir bilmem ne. Ondan sonra ayıkla pirincin taşı. La tuhiddun nazara ilel meczumin. İkinci hadisi şerife geçiyoruz. Efendimiz ikinci hadisi şerifte buyurmuş ki efendim cüzamlılara, cüzam hastalığına tutulmuş kimselere dikkatli dikkatli keskin keskin bakmayınız. Çünkü efendim hor görürsünüz, hakir görürsünüz, fena olursunuz, dayanamazsınız, manevi onun bir takım zararları şeyleri gelir, öyle keskin keskin bakmayın buyurulmuş. Cüzam bir devasız gibi zor bir hastalıktır ki Allah korusun yakalananları ayrı bir yere kapatıyorlar ancak öyle ölümü bekliyor filan. Allah etmesin. O büyük ölçüde şeyden oluyor işte bu fazla güneşte kalınca kan kanseri bilmem şey deri hastalıkları vesaire oradan o tarafa dönüyor filan diyorlar. Allah bizi afiyet üzere yaşatsın. Efendim dert verip derman arattırmasın, inletmesin. Sıhhatle afiyetle yaşatıp efendim huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varıp ahirette de mesut olmayı nasip eylesin. La taharrav bi salatikum tulu'ş-şemsi ve la gurubeha. Fe innaha tatlu bi karneyi şeytan. Buhari'de, Müslim'de, İbn Mace'de olan bir hadis-i şerif, 3. hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki efendim namazlarınızda güneşin doğuşunu ve batışını araştırmayın. Çünkü o şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Yani tam sabah namazını kılacağınız zaman tehir edip tehir edip tehir edip tehir edip güneşin doğacağı zamana bıraktırmayın. Yani güneşin doğma zamanına yakın hale getirmeyin. Tam o zamana denk getirmeyin. İkindi namazınızı tehir edip tehir edip tehir edip de tam güneşin batacağı zamana denk getirmeyin. Şimdi bu güneşin doğduğu ve battığı zamanlar başka din mensuplarının, güneşe tapanların, efendim, ateşe tapanların efendim güneşe hürmet gösterdikleri bir zaman. Onlar böyle fırsatı kollarlarmış. Tam böyle o vakit olsun ki güneşe secde de tamam olsun diye. O vakitlerde kılarlarmış namazlarını. Tabii bir cahiliyet zihniyeti. Yani tam Müslüman olamamış işi de hala o eski kalıntıların, fikriyatın tesiriyle işi böyle yapıyor. Peygamber Efendimiz onları yasaklamak maksadıyla böyle güneşin doğma batma zamanına yakın bir hale kadar şey yapmamasını istemiş. Sabah namazının vakti bizim Hanefi mezhebimizde güneşin doğmasına işte şöyle yarım saat falan kalınca gibidir. Yani namazı kıldıktan sonra eğer namazda bir hata olduğu belirirse ya biz namazda şöyle bir hata ettik, yanlış oldu, kabul olmadı, batıl oldu, yeniden kılalım, abdestsiz kılmışım, hay Allah kusura bakmayın abdest aldım sanıyordum ama meğer şurası kanamış filan. Yeniden namaz kılacak kadar bir namaz kalacak, namaz vakti kalacak kadar sonraya şey yapmak hava açık olduğu zaman da yani aşağı yukarı yarım saat kala biter, başlarsa insan namaza 20-25 dakika. O zaman sabahı bitirir, bir bozukluğu anlaşıldığı zaman yeniden kılması da mümkün olur. Ama bulutlu olduğu zaman biraz erkene, biraz daha ihtiyatlı bir zamanda kılıp bitirmeye dair tavsiyeler var. Akşam da ikindi de güneş batmasından evvel kılınacak. Yani münasip zamanda kılınacak ilk vaktinde. Tek öyle güneşin batma zamanına doğru tehir edilmeyecek ki başka din mensuplarının durumuna düşülmüş gibi olmasın. La tahkiranne minel ma'rufi şey'en velev en tasubbe min delvike fi ina'il müstesqi ve en telqa ehake bi bişrin hasenin fe izâ edvere felâ tagtâbehu. Bu hadisi şerif, dördüncü hadisi şerife geldik. Bize iyilikleri tavsiye eden bir hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, la tahkiranne, sakın ha asla ve asla minel ma'rufi şey'en, iyilikten hiçbir şeyi hor hakir görme. Canım küçücük bir iyilik, azıcık bir iyilik, ne kıymeti var filan diye bir iyiliği küçük görme, küçümseme, hor hakir görme yapılan bir iyiliği. Nasıl bir iyilik? Velev isterse en tasubbe min delvike fi ina'il müstesqi. Su isteyen kimseye kendi kovandan suyu şar boşaltı vermek tarzında bir iyilik bile olsa, işte bir kovacık su verdim canım, çok bir şey değil yani. Onu bile hor hakir görme. Hor hakir görmeden maksat şu, yani onu da yap. Canım bu mühim değil, bunu yapmasam önemli değil. Bu iyilik pek mühim olmadığından yapmayıvereyim. Yok vermem su filan der insan küçümsediği için. Büyük sevap var dedim mi herkes koşar. Bunu böyle yaptığın zaman 700 misli sevap var. Aman ben de yapayım. Ya 700 misli sevabı gördü, nasıl koşuyor bak. Etekleri uçuşa uçuşa koşuyor, sevap 700 misli. Ama küçük bir sevap oldu mu pek aldırmaz insan. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki, iyilikten hiç ve hor hakir görme. İsterse su isteyen adamın kovasına sen kendi kovandan al hadi bakalım şu kadarını da sana vereyim. Şar birazcık su boşaltıverdin, alıp gidiyor. O bile olsa bir misal. İkincisi ve en telka ehake bi bişrin hasenin ve Müslüman kardeşine bir güleç yüzle karşı gelmen. Yani mütebessim, o hoş geldin, nasılsın filan diye gülü vermen, gülümsemen, güleç yüzle ona şey yapman. Bu da bir iyiliktir. Canım ne olacak? Gülsen ne olur, gülmesen ne olur? Küçük gibi görme. Yani o da önemli. Onu bile küçümseme. Yani herkesin yapacağı bir şey bu. Efendim ben çok zengin olsaydım, neler yapardım, neler yapardım, köşkler yapardım, saraylar yapardım, fakirleri doyururdum, efendim çıplakları giydirirdim. Sen şimdi yapabileceğin şeyleri yap da eline o fırsat geçerse onu da yaparsın. Tebessüm edemez misin? Parayla mı tebessüm? Değil. Niye gülmezsin? İki kaşını çatmışsın, efendim, iki kaşın çatık, bir türlü gülmüyorsun. Önünde dokuz takla mı atalım, hokkabazlık mı yapalım? Ne yapalım? Ne istiyorsun yani yüzünü güldürmek için? Allah'ın bir selamı var. Niye selam vermezden vermez geçersin yani? Ne oluyor böyle? Bazı insanlar maalesef bu hususta böyle kaşları çatık oluyor, oluyor. Doğru değil. Kaşları çatık oldu mu o adam, ya bu adam bana kızdı galiba der. Ha benim de ona pek ihtiyacım yok. Ben de ona selam vermeyeyim de görsün bakalım. Geçen gün ona selam vermedi. Tamam, ben de ona şimdi selam vermem. Alsın boyunun ölçüsünü. Bu sefer iki Müslüman arasında başlar bir çekişme. O bana selam vermedi. Ben ona selamlaşmadım. Tamam, ben onun önünü keseyim. O benim önümü kessin. Ben onun işine zıt çıkayım. O benim işime zıt çıksın. Zıtlaşma büyür büyür bir muhabbetsizlik olur. Öyle olmayacak. Muhabbet olacak. Onun için küçük büyük deme, yapabildiğin iyiliği ardına koyma, yapabildiğin iyiliği yapmaya çalış. Yani ben bunu şöyle anlattım geçen gün kardeşlerime. Şimdi bir bakkal, gidersin kibrit istersin, verir. Efendim şu kadar para, alır onu verir. Efendim toplu iğne istersin, verir. Çengelli iğne istersin, verir. Kaç para? Şu kadar. Bir mektup kağıdı istiyorum, verir. Bir zarf istiyorum, verir. Küçük yani. En ufak bir şeyi bile verir. Ne olacak bundan? Yani bu verdiğim para 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira. Yani ne işe yarar bu devirde? Bir gazozun bile fiyatı şu kadarken. Ama akşama hepsi birikiyor. O onu öyle hesaplamaz. Şimdi o akşama kadar yaptığı irili, ufaklı, küçüklü, büyüklü alışverişin hepsinde sabahki kasadaki durumu yazmıştır o defterine. Ha bugün efendim 28 bin liralık alışveriş yapmışım. O onu bilir. Bu 28 bin liralık alışverişin efendim %40 karı var der. Veyahut %10 karı var der. %5 karı var der. Neyse. Ha bugün 2800 lira kazanmışım, 3000 lira kazanmışım, 5000 lira kazanmışım der. Ha biz de böyle yapacağız. Yani birisine bir kovasına birazcık bir su şey yapıverdim, döküverdim. Ötekisine bir efendim güleç yüz gösterdim. Birikisine bir tatlı söz söyledim. Efendim yoldan bir taşı kenara kaldırıverdim. Efendim birisinin çocuğunun başını okşayıverdim. Birisinin hastaydı ziyaretine gidiverdim. Birisinin cenazesine efendim iştirak ediverdim. Ötekisinin bilmem çocuğunun işini yapıverdim. Birikisinin efendim elektrik şirketinde parasını yatırıverdim. Mahallemizdeki dul kadının gittim maaşını alıverdim. Bilmem ne filan. Efendim komşunun ekmeği kalmamış ekmek alıverdim. Ha, küçük küçük akşama birikir bayağı bir sevap eder. Onun için iyilik yapmak için fırsat arayacağız. Hiçbir şeyi hor hakir görmeyeceğiz. Bu şeylerin bir de üçüncüsünü sıralamış hadis-i şerifte. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz feiza edbere fela tehtabehu. Bir de iyiliklerin bir tanesi sana arkasını dönüp gittiği zaman onu gıybet etmemektir. Şimdi biz yüzüne karşı yüzümüz tutmaz. Tatlı tatlı konuşuruz. Yüzüne karşı tatlı tatlı konuşuruz kardeşimizin. Aman efendim nasılsın efendim, iyi misin, özledim bilmem ne filan. Arkasından yani bu hacı efendi iyi ama bir de şu kusuru yapmasaydı. İşte biraz da şu kusuru var. Geçen de bir de bana böyle yaptı, bir kızdırdı beni bilmem ne. Peki demin yüzüne niye gülüyordun? Yani yüzüne başka, arkasından başka, arkasından gıybet ediyor. Öyle etmemek. Gıybet de yapmamak yani. Güzel huy bu işte, İslam bu. İslam dediğimiz şey, insanın ağzına geleni söylememesi. Eline imkan geçtiği zaman her hatırına gelen şeyi yapmaması. Kontrollü olması demek. İslam bu. İslam kolay değil bir bakıma. Çünkü kendi kendinle mücadele edeceksin. Kendi kendini tutacaksın, kötülükten alıkoyacaksın, nefsine hakim olacaksın. Asıl pehlivan kızdığı zaman nefsine hakim olandır diyor Peygamber Efendimiz. Güreşiyorlarmış delikanlılar. Oradan geçerken Peygamber Efendimiz görmüşler, görmüş onları. Onlar da utanmışlar tam güreşirken böyle el ense filan. Utanmışlar yani Efendimiz gördü diye. Şöyle kenara utanarak çekilince onları teşvik etmiş yani. Çünkü spor olacak, Müslüman güçlü kuvvetli olması lazım. O bir şey dememiş de demiş ki inneme şediyudu men yemliku nefsehu indel gazab. Pehlivan kızdığı zaman kendisine hakim olan bilendir buyurmuş. Hani asıl pehlivanlık odur diye buyurmuş. Biz de hakim olacağız. Muhterem kardeşlerim, bu gıybet denilen şey öyle tatlıdır ki hani diyelim ki insanın bazen yarası olur, cılk cılk kaşınır. Kaşıma, kanatacaksın tekrar, daha beter yayacaksın. Ama öyle tatlı kaşınıyor ki hocam, çart çart çart çart çart çart çart çart kaşınıyor, yara ediyor orasını. Yani tatlı kaşınıyor. Bu gıybet de böyledir. Çok tatlıdır. Yani öyle tatlıdır ki şeytanın öyle böyle zevk verdirtir ki insana. İlle nasıl bu arkadaş? İyi ama. E ne aması? Söylemeyeyim hadi. Hadi söyle canım. Ne olacak bilmem ne. Arkasından illa onu söyler. Zaten söyleme dese bile söyler. İçinden çünkü tadı lezzeti geliyor. Onu illa söyleyecek o. Ama dedi mi arkasından onu söylemek için diyor zaten. İşte tutacağız kendimizi. Gıybet etmeyeceğiz. Gıybet etmedik mi çok sevap kazanır. Ve men lem yerda billahi feleyse minallah. Bu hadis-i şerif de yeminle ilgili. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki babalarınızın adını ortaya atarak yemin etmeyin. Babamın başına and olsun ki filan gibi. Yani çeşitli yemin şekilleri vardı Araplarda. Bizim belki Doğu Anadolu'da filan bazı yerlerde de böyle vardır. Bilmem sevdiğinin bağışı için derler, babanın bağışı için derler filan böyle bir yemin şekli vardır. Peygamber Efendimiz diyor ki babalarınızla yemin etmeyin. Babanın adını vererek öyle yemin etmeyin. Yasaklıyor onu. Allah için yemin edilir. Yani Allah ancak yemin edilmek hususunda uygun olan şey demek istiyor. İfade öyle. Efendim, men halefe billahi fel yusaddik. Kim Allah'a and içmişse, vallahi diye öyle yemin etmişse, o andını, o yeminini doğru çıkartacak şekilde hareket etsin. Ya yemin etmeyecekti, ya da yemin ettiyse sözünde dursun, o işi öyle yapsın. Vallahi ben sana yarın geleceğim. Hadi bakalım. Her işi bırakıp gideceksin. Yemin ettin. Vallahi ben sana seni yalnız bırakmam. Sana veririm bu şeyi. Sıkıştığın zaman hiç merak etme, arkandayım. Vereceksin. Madem yemin ettin, madem söz verdin, o sözünü yerine getirmek lazım. Bu da böyle bir kaide. Yani yemin etmemeye alıştıracağız kendimizi esas kaide olarak. Çünkü Müslüman sözünün eridir. Yerine getir, yapamayacağı şeyi ortaya öyle atmaması lazım. Büyük günahtır. Böyle koca koca günü konuşup yapamayacağı şeyleri ortaya atıp da şey yapmak büyük günahtır. Boş yere yemin etmeyelim. Bir kere yemin etmemeye kendimizi alıştıralım bir. Yemin edersek sözümüzün eri olalım, dediğimiz şeyi yapalım. Sonra ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ve men hulife lehu billah fel yarda. Kim Allah'ın adı verilerek kendisine yemin edilirse kabul etsin. Razı gelsin. Vallahi ben yapmadım. Peki, madem Allah diyor, yemin ediyorsun, kabul ettim. Senin yapmadığını kabul ettim. Bu şeyi kim kırdı? Benim bu arabanın farını kim kırdı? Bizim bu camı kim şey yaptı? Şu şeyi kim yaptı? Sen mi yaptın? Bak kimse yoktu, burada dolaşmıyordu. Vallahi ben yapmadım. Yok yok, sen yapmışsın da gel buraya filan demeyecek yani. Vallahi dedi ya, vallahi dedi ya, yemin etti ya. Allah'ı anarak yemin eden kimsenin şeyine ötekisi razı gelsin. Yani ona da Allah'ın adı anıldığı halde razı gelmeme durumu göstermesin diyor Peygamber Efendimiz. Eğer ve men lem yerde billah, kim Allah'ın adı anıldığı halde hala şey yapması, Allah aşkına yapma bilmem ne filan dediği halde kim razı gelmez de hala ısrar ederse, feleyse minallah. Allah'tan bir şey beklemesin, Allah'ın rahmetinden bir şey beklemesin. Çünkü Allah'ın adı anılıyor da hala adam gene tutturmuş, devam ediyor, ısrar ediyor. Öyle olmayacak. Bu yemin işinde bu tavsiyeleri olmuş Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. 6. hadisi şerif, la tahillu sadakatu li zi ginen ve la zi mirehin seviyin. Sadaka konusuna geçti. Efendimiz diyor ki la tahillu sadakatu. Sadaka caiz olmaz. Yani bu sadakanın bir manası işte bağış demek olabilir. Bir manası da sadaka, efendim zekat manasında da bir ara kullanılıyordu. Sadaka ve zekat, sadaka veya zekat helal olmaz. Lizi gınen, zenginlik miktarı mala sahip olan kimseye helal olmaz. Yani sen vermemeye çalış, zengin kimseye verme. Zengin kimse de almaya hakkı yoktur, onu almaya kalkışmasın. Ben zenginim, benim ihtiyacım yoktur diyecek, almayacak. Almaması lazım. Ben İzmit'te baktım, namaz kılıyorum. Yanımda bir ihtiyar, güzel ibadet ediyor, hoşuma gitti. Yaşlı, beli iki kat, elbisesi yamalı, ceketinin uçları yıpranmış. Efendim, yanımda bir miktar bir şey vardı, çıkarttım, verdim. Aldı parayı eline, bu ne dedi? Kaşlarını çattı, sanki ben kabahat yapmışım gibi. Dedim, şey, hayır, hayır. Dedi, bana zekat düşmez dedi. Ben zekata muhtaç değilim dedi. Yani zekat bana düşmez dedi. Amca dedim, madem düşmüyor, o zaman sen mahallenden bu paranın zekata müstahak olan, müstahakkı olan kimse, onu bul, ona ver dedi. Eh, o olur dedi. Ciddi adam. Onu o zaman cebine koy. Hoşuma gitti yani. Bu bana düşmez diyor. Ceketi yırtık, yamalı, bilmem ne filan ama hayır, bana düşmez dedi. Dobra dobra. Ben de baktım, dürüst insan. Dedim bu parayı sen gene al da artık oradaki etrafındaki kimlere şey yapmak gerekiyorsa efendim onlara verirsin dedim. Medine-i Münevvere'de o fukara zenciler var. Köşeye oturuyorlar. Önlerine bir iki ceviz gibi bir şey koyuyor. Onu satıyor. Ondan para kazanacak falan. Fukaracık. Acıyor insan. Yüreği parçalanıyor. Yanaştık. Bir tanesine hayır vereceğiz. Dedi ben bugünkü gıdamı, rızkımı aldım dedi. Başkasına ver dedi. Almadı. Başkasına ver dedi. Almadı yani. Tok gözlü. Bir günlük şeyi olduğu zaman yani yiyeceği, içeceği kendisinin o günkü şeyi hallolunca gözü tok yani. Öyle olsa, herkes böyle olsa, hakiki fakirler ortaya çıkar. Hakiki fakirler ortaya çıkar. Efendim, onlara yardım ederiz biz. Adamın cebi para dolu, evi, apartmanı var, katı dairesi var, hırpani giyinmiş, saçını dağıtmış, bilmem ne yapmış, muhtacım diyor. Yalvarmasını, yakarmasını da iyi biliyor. Ameliyatta oldum, bilmem ne de oldum, kolu sarılı, kanları dışarıya çıkmış, açıyorsun, dalak bağlamış. Kolu sağlam. Aç bakalım. Efendim işte memlekete gideceğim bilmem paraya ihtiyacım var. Peki olur otobüs parasını vereyim hadi gel. Yok şimdi biraz işim var da bilmem ne de. Parasını ver. Parasını vermem bilet veririm. Götürür oraya. Yani böyle şeyleri tüccarları türemiş bu işin. Asıl fukara da istemiyor. Aç kalıyor ağlıyor ama istemiyor hakiki fukara. Veyahut zar zor istiyor veyahut ötekiler öne geçtiğinden onlar arkada kalıyor. Ötekilerin arasına karışıyor. Yani hakiki muhtaçlara da hayrın gitmesini engellediği için iki misli günaha giriyorlar bunlar. Allah o zaman böyle bize basiret ihsan etsin. Yakınımızdan, mahallemizden hakikaten muhtaç insanı görelim, gözleyelim, ona vaktinde verelim. Tesadüfen verdiğin zaman bakıyorsun aslında apartmanı şeyi olan dilenmeyi meslek edinmiş insana gidiyor yani. Cenazelerin olduğu yerlerde, böyle başka yerlerde filan bu işin böyle tüccarlığını yapan insanlar olabiliyor. La tahillu sadakatu li ganiyyin illel hamse. 7. hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sadaka zengine helal olmaz. Ancak 5 kişi müstesna. Zengine sadaka verilmez. Yani zekat veya bağış tarzında bir para vermek uygun olmaz. 5 kişi müstesna. Ligazin fi sebilillah. 5'i sayıyor şimdi hadis-i şerifte. Ligazin fi sebilillah. Allah yolunda gaza eden kimseye verilir para. Sadaka, zekat verilir. Yani zengin de olsa, parası da olsa ok alacak, kılıç alacak, başka malzeme alacak filan. O gaza için kullanacak. Oraya verilir o para bir. Ev li amilin aleyha. Sadaka almakla vazifeli memur, zekat memuru, amil derler buna. O amile de o zekattan parası, maaşı verilir. Zengin de olsa o işi yapmakla görevli olmuş olduğundan görevinin karşılığı olarak onu alır. Ev li garibin veyahut borçlu kimse. Yani borca batmış, borcunu ödeme durumuna düşmüş, efendim bir ona şey yapılır. Ev li racülün işteraha bi malihi. Bunun yani mesela zekat devesi toplanmış, zekat koyunu toplanmış, zekat malı toplanmış, burada duruyor. Zengin bunu parasıyla satın alabilir. Zekat parası diye almazlık yok. Yani paraya değiştirmek icap ettiği zaman bu zekat mallarını, o zaman zengin bunu parasını verip alabilir. Diyelim ki zekat toplandı, 40 tane koyun. Şimdi bu zekat müessesesi bunu şey yapacak. Paraya çevirmek istiyor. Yani et olarak değil de bir kısmını da giyim olarak kullanacak. Satılığa çıkardı. Zengin de alabilir onu. Bir adam gelip alabilir. Yani bu aman bu zekat şeyidir, mallıdır. Bu alınmaz filan gibi bir şey yok. O zaman alınabilir. Parasıyla oldu mu almak serbest bir mahsur yok. Çünkü bir sebeple o paraya dönüştürülmek istenmiş oluyor. Evli racülün kâne lehu cârun miskinun fetesaddaka alel miskin. Veyahut bir kimseye caizdir ki onun efendim miskin bir şeyi vardır. Yani komşusu vardır. Fetesaddaka alel miskin fe ehtaha el miskinu ilel ganiyyi. Lilganiyi. Miskin mal sahibi olduktan sonra bunu istediğine yedirebilir, istediğine verebilir. Yani diyelim ki bir fakire bir para geldi. O da ya zengin komşusunu çağırdı. Yok sen zekat parası yiyorsun, ben senin sofrana oturmam filan demez. Yani o onun malı olduktan sonra artık o istediğine hediye etmek suretiyle verebilir diye bu beş şeyi saymış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sekizinci hadisi şerifi söyleyeceğim. Ondan sonra keseceğim şeyi. Sonuncu hadisi okuyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'ten buyurdu ki Efendimiz la tahillul hicretü fevka selaseti eyyamin fe in iltekaya feselleme ahaduhuma fe reddel aharu iştereka fil ecri ve illem yerütte beri'e haza minel ismi ve ba'e bihil aharu ve immata ve huma mütehacirani la yeştemiani fil cennet. Çok mühim bir hadis. Yani konusu tam bizim böyle bir hastalığımıza parmak basan, bizim şimdi üzerine eğilmemiz gereken bir konu da bir hadis-i şerif. Sonuncu hadis-i şerif böyle çıktı karşımıza. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la tahillul hicreti fevke selaseti eyyamin. Üç günden fazla ayrı küs durmak helal olmaz. Müslümanın Müslümana üç günden fazla küs durması helal olmaz. Ayrılık yapması, gayrılık yapması, küsüp yanı çekilmesi helal olmaz. Üç gün niye? Üç gün insanın içinde kızgınlık vardır, sinirlenir, şey yapar, yatar, kalkar filan, siniri yatışır sonunda gelir barışır. Üç gün olabilir. Üç günden fazla uzun boylu biz bununla beş senedir küsüz. Üç senedir küsüz. Geçen işte 20 sene önce bir darılmıştık. Maşallah sözünde sabit 20 senedir hiç konuşmamışlar. Öyle şey olur mu? Yani üç günden fazla dargınlık yok Müslümanlıkta. Efendimiz öyle emrediyor. Yani üç güne şeyin göğsün kızgınlığı soğusun diye müsaade ediyor. Aslında hiç dargınlık olmasa iyi olur ama bu göğüs bir kaynadı mı fokur fokur fokur fokur fokur ısındı. Elini tutsan elin yanacak, parmağın yanacak, yapışacak. Üç günde soğur ancak o. Üç günde soğuyacak bir kızgınlık. Ona şey var ama üç günden fazla dargınlık helal olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi sayın bakalım, düşünün bakalım kime ne kadar gündür dargınsınız. Barışacağız mecburen. Nefis ne kadar şey gelirse gelsin. Peki barışacağız. Fe'in iltekaya. Eğer ikisi karşılaşırsa, iki dargın karşı karşıya geldiler. Bu adam bu adama dargın. Dur seyredelim bakalım ne olacak? İkisi şimdi karşılaştılar ne olacak? Feselleme ehaduhuma bir tanesi esselamu aleyküm dedi, selam verdi. İkisi dargındı ya, karşılaştılar yolda. Yolu dönüp de geri kaçacak değil ya, gidiyorlar. Birisi ötekisine esselamu aleyküm dedi. İki dargın birisi selamı verdi. Neden? Dinimiz selamı emrediyor. İsterse vermesin. Verecek. Selam verdi. Fe in selleme ahaduhuma fereddel aheru. İkincisi de ve aleyküm selam dedi. Selamı iade etti, karşıladı. İşte reka fil ecri. Sevapta ortak olurlar. Al sana da sevap. Al sana da sevap. Sen selam verdiğin için sevap kazandın. Sen de efendim küslüğü bırakıp selamı aldığın için sevap kazandın. İkisi de sevap kazanır. Ve illem yerudde eğer selam verilen şahıs selamı almazsa ben ona küsüm onun selamına karşılık verir miyim? O bana ne yapmıştı? Seni vermiyorum selam. Selam vermedi. Ne olur? Beri'e hâzâ minel isim, birinci selam veren günahtan beri olur, kurtulur. Çünkü selam verdi. Nefsini yendi, selam verdi. O kurtulur. Ve bâ'e bihil âhâr. ötekisi vebali yüklenir. Selam almadığı için, inadı devam ettirdiği için, kızgınlığı devam ettirdiği için o artık şeyi yüklenir, vebali yüklenir. Gelelim sonuncu cümleye. Ve in mata, eğer bu iki dargın adamcağız ölürlerse, ve in mata ve huma mütehacirani, birbirine küskün olarak konuşmaz bir durumda bu ikisi ölürlerse, Ali ile Veli Efendi 10 senedir dargında öldüler. Buyur şimdi ne olacak? La yectemiani fil cennet. Cennette bir araya gelemezler. Ne demek? Yani haklı olan cennete girer, birisi cennete girmişse ötekisi de giremez. Birisi cennete girdi mi, ötekisine cennete girmek yok. Toplanamazlar, bir araya gelemezler. İkisi de haksızsa ikisi de cehenneme gider. Bir tanesi haklıysa, haklı olan cennete girer, ötekisinin cennete girmesi mümkün olmaz. Sen cennetlik birisine dargın idin, haksızlık sendeydi, hadi bakalım cehenneme derler. Allah eylemesin, Allah etmesin, Allah cehenneme düşürmesin, Allah bizi bu nefsin oyunlarına uğratmasın. Bu nefis öyle bir mahluktur ki, öyle bir inatçıdır ki, öyle bir güreşçidir ki, bizi böyle tutar, yerden yere, usta bu pehlivanın küçük bir çocukla oynadığı gibi yerden yere çalar sırtımızı, yere yatırır yatırır, yapıştırır yapıştırır, geçer gider. Nefis böyledir. Allah nefsin şerrinden cümlemizi korusun. Şeytanın şerrinden cümlemizi korusun. Hakiki Müslüman olmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Ula ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahul azim. Sübhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane naçizane yaptığımız cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı, hatmi haceganımızı, müzakere-i ilmi hadisimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan bir adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 10.000 adet İhlas-ı Şerif'i, 1200 adet Besmele-i Şerif'i, 4444 adet Salat-ı Tefriciye'yi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber kabul eyle ya Rabbi. İkramına, ihsanına, lütfuna, keremine vesile ve vasıta eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücru mesubatın mislini evvelen ve hasleten Peygamber Efendimiz başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalus salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane, fakirane, hibe ve hediye ve arz eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail ve mazhar eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Sünnetini ihyaya bizi muktedir eyle ya Rabbi. Sünnet-i seniyyesini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı bir cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah ve mukarrebinin ruhlarına ve hasseten saadat ve meşayih turuk aliyemizin cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle ya Rabbi. Bu beldelerde metfun bulunan enbiyanın, evliyanın, sahabenin, tabiinin, Yuşa aleyhisselamın, Ebu Eyyüvel Ensari hazretlerinin ve sair sahabenin ve tabiinin ve evliya Allah'ın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve İskender Paşa'nın ve bu caminin imarına, tamirine yardımcı olanların ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Bu cami-i şeriften güzeran eylemiş imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin vesair dost ve ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Ahirete irtihal etmiş olan Abdullah Tomba kardeşimizin ve ailesiyle, çoluk çocuğuyla trafik kazasında vefat etmiş olan Ahmet Akyol kardeşimizin aile efradına ve kendilerine ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun eyle. Mesrur eyle. Makamlarını ve makamlarımızı âlâ eyle. Hem onların hem bizlerin derecelerimizi yüksek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize tevfikini refik eyle. Ömrümüzü rızan yolunda geçirmeye bizleri muvaffak eyle. Kur'an-ı Kerim yolunda yürümeyi nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Peygamber Efendimizin yolunda yürümeyi nasip eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine nail eyle. Ya Rabbi bizleri boş ömür geçirmekten hıfz eyle. Ümmet-i Muhammed için faideli işler yapmayı nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'e rahmeyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Ya Rabbi istilaya uğramış İslam beldelerini istirdad etmeyi bizlere nasip eyle. Ezanların sustuğu, camilerin yıkıldığı diyarlara ezanları götürmeyi, camiler yapmayı, senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle. Senin yoluna, senin dinine hizmette bizi cimri etme ya Rabbi. Malımızla, canımızla senin yolunda çalışmayı nasip eyle ya Rabbi. Said olarak yaşayıp şehit olarak ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizde mümini kamil, salih kullar eyle ya Rabbi. Bizim neslimizden fasık, facir, kafir, günahkar, münafık, müşrik getirme ya Rabbi. Ya Rabbi biz de ahirete göçtüğümüz zaman bizim de arkamızdaki sevdiklerimizin, dostlarımızın bizi böyle hayır dualarda yad etmesini nasip eyle ya Rabbi. Bizi duadan unutmayan dostlara sahip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden bizleri koru Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi cehenneme atma. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçenlerden eyle. Amin. Hesabı kolay görülenlerden eyle. Amin. İlk girenlerle cennetine dahil eyle. Amin. Bizi şu cami-i şerifte terdeke deke hadis dinlemek için sevgiyle, muhabbetle, kardeşlikle topladığın gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Havz-ı Kevser'i başında da böylece haşru cem eyle Ya Rabbi. Amin. O Havz-ı Kevser'den doya doya nuş eyleyip mest olmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Senin cemali ba kemalini gören bahtiyar kullarının zümresine bizi acizleri de lütfunla kereminle dahil eyle Ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti hatmil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti müzakeretil ilm ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Bizden soru soranların soruları, kağıtları önümde. Onlara dilim döndüğünce cevap vermeye çalışayım. Efendim, İslam kardeşliği ile ilgili hadislerde diyor bir kardeşimiz, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem asaftan bir kısmını diğer bir kısmıyla eşleyerek kardeş yaptığı söyleniyor. En son Selman-ı Farisi radıyallahu anh kalınca onu Peygamberimiz sen de benimle kardeşsin diye kendisiyle kardeş etmiş. Bu hadisin tam metnini hatırlayamadım, kafama takıldı. Hikmetini merak ettim. Neden ikişer ikişer oluyor? Halbuki Kur'an'da müminler kardeştir diye geçiyor diye sormuş. Bir kardeşimiz böyle bir soru sormuş. Bir kere Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman muhacirler mallarını, mülklerini, ailelerini, her şeylerini bıraktılar, öyle hicret ettiler. Tabii yoksul geldiler Mekke'ye mükerremeden Medine-i Münevvere. Tiril tiril geldiler, bir şeyleri yok. Peygamber Efendimiz Mekke'den gelenlerden bir kişiyle Medine'nin yerlisi olan, evi barkı, tarlası, hurması olan bir kimseyi kardeş etti ki herkes bir kimseyi yanına misafir etsin. Böylece bu hicret işinde güçlük kalmasın, işler yoluna girsin diye. İki kardeşlik etmesinin sebebi odur. Aslında kardeşimizin dediği gibi bütün Müslümanlar kardeştir, her zaman kardeştir. Ama orada hususi bir kardeşlik yaptırdı Peygamber Efendimiz. En sona Hazreti Ali Efendimiz kaldı. Selman-ı Farisi değil. Hazreti Ali Efendimiz kaldı. Böyle boynu bükük, onu kimle kardeş yapacak, sen de benimle kardeşsin dedi. Hazreti Ali Efendimiz'e. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz'e bir başka zaman abasını şöyle bürüdü. Selman-ı minni ehlel beyti dedi. Selman bendendir. Ailemin efradından sayılır diye öyle iltifat etti ama kardeşliği Hazreti Ali iledir. Hazreti Ali radıyallahu anh iledir. Bu böyle. Gelelim öteki soruya. Ben şu anda esnafım. Yıllar önce Balkur'daydım. Çıktım, yeniden Balkur'a girmem için zorluyorlar. Dinen sakıncası var mı? Mevzuatı iyi bilmiyorum. Yani bilmediğim için bu şeyi Balkur nedir, girmese olur mu, olmaz mı detayını bilmiyorum. Bir bilen hocaya sorsunlar. Ben bu sene ortaokulu bitirdim. Okumayı çok istiyorum. Babam bu devirde kızlar okutulmaz diye okumamı istemiyor. Kur'an ve Arapça öğren yeter diyor. Size danışmamı istedi. Siz ne tavsiye edersiniz? İslami usulleri çiğnemeden okumasını, ilim öğrenmesini tavsiye ederim. Ama Allah'ın emirlerini çiğneyerek, haramlara düşerek okumayı tavsiye etme. Yani baş örtülü, haramlara düşmeden dininin inceliklerini, Kur'an-ı Kerim'i vesaireyi öğrenmesi mümkün olur. İlk hadisi şerifi diyor bir başkası kağıt göndermiş. Kadınlar erkekler hakkında ancak mahremleriyle konuşsunlar şeklinde tercüme edebilir miyiz? Edemeyiz. Yani şimdi kadınlar erkekler hakkında ancak mahremleriyle konuşurlar demek. Yani mahreminin yanına gidiyor. Bu erkekler şöyledir, şu erkek böyledir diye onunla konuşuyor. Oh, serbest. Her zaman mümkün. Yani insanın dertleşeceği bir kimse mahremidir. Mahremiyle konuşur. O öyle değil. Bu hadisi şeriften maksat şey, mahrem olmayan kimselerle karşı karşıya geçip zaruret olmadıkça konuşmasınlar demek. bir zaruret varsa, yani mesela bakkaldan bir şey alacak, ciddi bir tarzda gider alır gelir, başka böyle sohbet tarzında, başka kötülüklere yol açacak tarzda konuşmayı yasaklıyor. O manaya değil yani. Efendim, bir başkası bir kağıt göndermiş. Nafile olan oruçlarda gece sahura kalkmak şart mı? Kalkmadan tutulan oruca zarar gelir mi? Hiçbir oruçta, farzda veya nafilede sahura kalkmak orucun şartı değildir. Yani sahura kalkmak iyi olur, sünnettir, bereket vardır sahura kalkmakta, ama kalkmamışsa oruca bir zarar gelmez. Akşamdan yatmış, sabah kalktı, niyetlendi olabilir. Kalkmadan tutabilir. Ama sahur bereketli, sevaplı, güzel bir şeydir. Kalkmasını Efendimiz tavsiye etmiş. Fakat yani sahur orucun kendi şartı değildir. Sahursuz oruç olur. Netice olarak sorusunun cevabı, akşamdan hiç sahura kalkmadan niyetlense, yatsa, ertesi gün oruç tutsa orucuna bir zarar gelmez, orucu oruçtur. Ama sahurda bereket vardır diyor Peygamber Efendimiz, sahura kalkmak sünnettir, iyi olur yani. İki, bir hadis-i şerifte ezan için mealen söylenilenin mislini siz de söyleyiniz diyor. Efendim, biz ilave yapmış oluyoruz bazı şeylerde, bu olur mu? Olur. Çünkü Peygamber Efendimiz umumi bir şey olarak, tarz olarak şeyde ezan okunurken söylenin siz de şey yapın diyor. Ama her cümlenin arkasından hangi duanın yapılacağı daha başka hadislerle teferruatla söylendiği için, mesela hayy alessalah, hayy alel felah demek ne demek? Haydi salata gel, haydi felaha gel demek, haydi demek. Sen de haydi namaza gel dersen onun karşılığı uygun olmuyor. O soru, o söylendiği zaman orada denilecek ki la havle ve la kuvvete illa billahi'l-azim. Yani Allah nasip ederse gelebilirim. Her güç kuvveti Allah veriyor insana. İbadete güç kuvveti Allah veriyor filan demek. Demek ki hayya alessalah, hayya alel felahlarda cevap ne olacak? İmam müezzine la havle ve la kuvvete illa billahi'l-azim olacak. En sonunda bitirdiği salatın kaime duası okunacak. Efendim, hidayet nasip oldu hocam, sakal bıraktım, abim benimle konuşmuyor, ne yapmam lazım? Çeşitli gönül alıcı şeylerle gönlünü alman lazım. Sakaldan dolayı darılması onun hatasıdır, sende bir hata yok. Senin yolun doğrudur ama sen güleç yüz göstereceksin. Bu insanların kafalarının bu 20. yüzyılda yamuk olduğunu bileceksin. Zihniyetlerinin çarpık olduğunu bileceksin. Yumuşak yumuşak, canım abim ben seni severim, sen benim kusuruma bakma. Hadi sen beni sakal kusurumla beraber kabul et filan diyerek böyle tatlı dille, politikayla gönlünü alacaksın. Yoluna devam edeceksin. Yani şeyden dolayı yol değiştirmeye lüzum yok. Annenin izni olmadığı halde ilim sohbetine gidilir mi? Gidilir. Yani ilim öğrenmek gerektiği için gidilir. Ben Adana Osmaniye'den gelmiş bulunuyorum. Giderken sizin selamınızı ve hayır dualarınızı götürmek isterim. Allah razı olsun. Sıhhat afiyetle git. Oradaki kardeşlerimize selam söyle. Efendim, hocamızın memnun olduğunu. Efendim, muhterem hocam, sakalımızın kesilmemesi için dua istiyorum. Çıkan hafta konuştuğumuz cemaatinizden. Şimdi bir kardeşimiz var. İş yerinde tabii gidince sakalı kesilecek diye aklı fikri, üzüntüsü o. İş yerinde sakallı tutmayacaklar. Şimdi izinli olduğu için sakallı. Allah işinde sakal kesmemeyi nasip etsin. Hayırlı bir iş nasip etsin. Değerli hoşsiz ve zor durumda. Ailesiyle beraber İslami yaşayan veya saygı duyduğum bir mümin çoluk çocuk sahibidir. Mesleği dokumacıdır. Ayrıca amelelik inşaat işlerinde de çalışabilir. Hocam Allah rızası için hemen müsbet veya menfi cevap vermenizi ayakta bekliyorum. Efendim, hayırlı cevap götürmek beni sevindirecek. Yani biz böyle bir kardeşe yardım etmek isteriz. İş bulmak hususunda tanıdıklarımıza söylemek isteriz. İnşallah yani yardım etmek isteriz. Kızgınlık anında edilen yemine kefaret lazım gelir mi? Gelir. Yemin yani kızgınlıkla vesaireyle ne zaman söylendiyse söylensin, kefaret durumu olduğu zaman gerekir. İlahi nedir? Bid'at mı değil mi? Açıklar mısınız? İlahi herhalde şu Yunus Emre'nin şol cennetin ırmakları filan gibi söylediği şeyi kastediyor. İlahi, o çeşit ilahiler şiirdir. Şiir Peygamber Efendimiz'in zamanında Peygamber Efendimiz'in sahabesinden bazıları, mesela Hassan İbni Sabit radıyallahu anh, mesela Kâb İbni Malik el-Ensari Hazretleri radıyallahu anh, ki şehit oldu, cennetlik olduğu şey de bellidir. Yani hadis-i şeriflerde rivayet ediliyor. Daha başka kimseler var. efendim şairdir. Peygamber Efendimiz onlara şiir söylemeyi kendisi teşvik etti. Onlara, müşriklere, sen şiir söyle, onların sözlerine mukabele et, Allah Cebrail sana yardım etsin diye dua ettiği şairler vardır. Binaenaleyh şiirin İslam'a hizmet edici cinsi caizdir, faydalıdır. Efendimizin şeyidir, bidat değildir. Yalnız bu ilahilerin efendim şeyle, makamla okunması efendim ve bunların böyle efendim şey yapılması tabii sonradan olmuş oluyor. Yani şiirlerin, kasidelerin böyle okunması, bu da normal meclislerde efendim toplantılarda Müslümanların böyle ahirete olan zevkini, şevkini arttırıcı, muhabbetini arttırıcı şeyler oluyor. Yani oralarda olabilir. Oralarda mümkündür. Kur'an-ı Kerim ezberinde dahi olsa efendim cünüp iken okuması caiz midir? Hayır. Yıkandıktan sonra okunacak. Efendim, kazaya kalmış namazların farzlarını kılarken sabah namazının sünneti yerine farzına niyet etmek, ayrıca öğlen namazının ilk sünneti yerine farzını ikinci filan diye böyle, bu caiz midir? Bizim mezhebimizde değildir. Bizim mezhebimizde ayrıca kalacak. Hem borca bırakmışsın namazı, kazaya bırakmışsın, hem de şimdi ödemek için öbür taraftan kısıntı yapıyorsun, kırpıntı yapıyorsun, bu tarafa yamamak istiyorsun. Öyle şey yok. Bizim mezhebimizde yok. Yani bizim mezhebimizde hem o sünnetleri kılacaksın, hem de eski kabahatini kaza edeceksin. Vaktinde kılmadığın şeyleri kaza edeceksin. Ömer Nasuhi hocamız büyük alimdi biliyorsunuz. Efendim, hem de bizim efendim şeyimize, yolumuza bağlı bir kimseydi. Sessiz sedasız hiç şey yapmadan o büyük alimdi. O bu hususu şeyde de açıklıyor. Öyle yapın. Yani bir kabahati örtmek için başka kabahatler yapmamak lazım. Bir evin bir tarafı yıkılmış, adamın efendim bahçesinde 3 tane ev var. O yıkık tarafı tamir etmek için bütün öteki evlerin duvarlarını yıkıyor. Öyle şey yok. Ona benzetiyorum ben. Zaten büyüklerimiz de uygun görmüyorlar. Şeyle ödesin. Saz çalıp türkü söylemek dince mahsurlu mudur? Varsa TRT ve Orta Doğu İslam ülkelerinde de var TRT istasyonları. Bir şey okutup sevdiği kıza yedirip o seni sevmese onun sevgisini kazanıp evlenebilir mi? İki soru sormuş. Şimdi birine şey yapalım. Diyor ki saz çalıp türkü söylemek mahsurlu mudur? Elbet mahsurlu. Elbette mahsurlu. Dımbır dımbır saz çalacak, türkü söyleyecek, şey söyleyecek. Elbette mahsurlu. Günah. Yani fıskı fücura yardımcı olan şeyler olduğu için. Efendim TRT'de ve Orta Doğu İslam ülkelerinde de var diyor. Yani onlar dini yayın yapmıyorlar ki. Kendi bildiklerini yapıyorlar. Yani bizim bugün 20. yüzyılda Orta Doğu ülkelerine falancaya filan bakarak İslam'ı ölçmek mümkün değil. Adamlar günah işliyorlar. Uçağa şeyle biniyor, çarşafla biniyor Suudi Arabistan'dan. Hiçbir yeri görünmez. Gözünde de peşe. Yeşilköy havaalanından bakalım kaç tane çarşaflı inecek. Gel bak bakalım. Hiç yok. Hepsi açılmış İstanbul'a gelirken. Müslümanlık kaldı Hicaz'da. Buraya gelince hepsi açılıyor. Allah Allah, bunlar nereden çıktı? Kolları açık, bacakları açık, çıplak, çorapsız bilmem ne filan. Türkiye'ye geldiler. Baskı üstlerinden kalktı, açılıp saçılıyor. Ya Allah razı gelir mi bu mantığa? Onları ölçü alabilir miyiz? Arap kardeşlerimiz de açılmıyor. Hadi biz de açınalım. Ya ama yok, öyle şey yok. Arap kardeş de açılırsa, Acem kardeş de açılırsa, Pakistanlı kardeş de açılırsa hepsi günaha girerler, hepsi azaba müstahak olurlar. Allah'ın dini böyle şahıslara, şeylere göre değişmez. Efendim, iş böyle ölçülmez. Yani dinimizin ölçülme yeri Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriftir, fıkıh kitaplarıdır. Onlara bakarsın, bir iş doğruysa doğru, eğriyse eğri olan şeyi düzeltmeye çalışırsın. Ha, bu iş eğriymiş dersin, evine gidersin. Ben şimdi öğrendim ki saz salmak, dımbırdatmak, türkü söylemek, oynamak doğru değilmiş. Efendim, bunu yapmayayım dersin, vazgeçersin. Dinin aslı hadisten, ayetten, fıkıhtan, kitaptan öğrenilir. Gelelim ikincisine. Bir şey okutacak bir kıza, yedirecek. Yani dualı mualı bir şey. O kız efendim sevgisini, gönlü dönecek yani, sevecek. Onunla evlenebilir mi? Yani gönlü olduktan sonra iki kimse birbiriyle evlenebilir. O tarafına bir şey yok ama yani bu böyle okutup şey yaptırma, yazdırma, yedirme, şey yapma doğru değil. Yani İki kimse birbirine razı olur, evlendi mi bir şey yok. Namaz kılarken tam secde anında Allah'a en yakın olduğum an olarak ve başka güçlerin huzurunda eğilmediğim için çok şükür ediyorum. Fakat o anda kafirlerin puta secde etmesi ve haç aklıma geliyor. Bu namazıma mani olur mu? Olmaz. Yani mümkün olduğu kadar kendisini kontrol etsin. Allah'a secde ettiğinin efendim idrakine bastırsın. Öteki şeyleri şey yapmamaya çalışsın. Kafirler puta tapıyor. Biz Allah'a kulluk ediyoruz. Yani o ayrı, o ayrı. Baba bir iki kardeş konuşmuyor. Birisi İslam'ı yaşıyor, ötekisi yaşamıyor. İslam'ı yaşamayan devamlı ötekisinin dinine saldırıyor. Hala konuşsun mu, ne yapması lazım? Şimdi iki kardeş olduğu için mümkün olduğu kadar aralarını ıslah etmeye çalışmak, barışmalarını sağlamaya çalışmak gerekir. Yapabilirlerse yaparlar. Yapmazlarsa birisi İslam'ı yaşamıyormuş, ötekisi yolunda devam eder. Ne yapalım? Allah istersin. Ama kardeşlikten bir istifade, mümkün olduğu kadar konuşup da onu çekmeye çalışmak iyidir. Şey yapacağız, yani yumuşak yumuşak, tatlı tatlı, yumuşak söylediğin zaman tesir ediyor. Kardeşim bak, ben de bir zamanlar senin gibiydim. Bu yol doğru değil. Bunu şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Yani kabul edeceği bir zamanda münasip bir tarzda şey yaparsın. Veyahut hediye verirsin, yardımına koşarsın, hiçbir şey demezsin. O senin güzel halinden utanır, bir zaman gelir şey yapar. Yani dostluğu, ahbaplığı, kardeşliği devam ettirirsin sen. Hizmetini güzel yaparsın. Ya işin doğrusu bu kardeşim gerçekten güzel huylu bir insan. Ben de ıslah olayım der sonunda. Yani bu da İslam'a ısındırmanın bir yoludur. İlla her şeyi şunu şöyle yap dersin, birden yapmaz. İnadına yapmaz filan. Öyle de dedirtmemek lazım. Yani adamın üstüne tam sinirli olduğu zaman da varmamak lazım. Ona dikkat edelim. Birisi de demiş ki Allah Allah diyerek yapılan zikrin hiçbir değeri olmadığı ve böyle bir zikrin şeriatta dayanağı olmadığı efendim son çıkan İslami kitaplardan birinde yazıyor. Allah Allah veya hu diye yapılan zikrin dayanağı nedir? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 500 kadar hadis toplamışım. Yani şu anda elimin altında var. Zikri tavsiye ediyor. Zikrin çeşitleri vardır. La ilahe illallah zikirdir. Sübhanallah zikirdir. Elhamdülillah zikirdir. Allahu Ekber zikirdir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikirdir. Allah Allah Allah Allah demek zikirdir. Peygamber Allahu Teala Hazretlerinin isimlerinden bir tanesini ister Hu ismi olsun, ister Hak ismi olsun, ister Vedud ismi olsun, ister Latif ismi olsun, ister Hayyu Kayyum olsun, İster Zülcelal ve İkram olsun, bir tanesini zikretmek, tekrar tekrar söylemek o da zikirdir ve hepsi sevaplıdır. Hatta en faziletli zikrin La ilahe illallah olduğuna dair hadisler var. Acaba La ilahe illallah mı daha faziletli, Allah Allah mı daha faziletli diye ulemamızın da kavilleri var. O kitap yarım bir kitap demek ki, tam İslami bir kitap değil. O kitabın kaynağını, şeyini bize kardeşimiz söylesin, biz de bilelim bakalım. Ona cevap verelim inşallah. Şeylerimizde, yani mecmualarımızda yazdığımız yazılarla cevap verelim inşallah. Efendim diyor ki derslerimde bazen rabıtaya duramıyorum. Bazen de dersimi geciktirmek korkusuyla yapamıyorum. Ne dersiniz? Şimdi dersimi geciktirmek korkusuyla yapamıyorum. Manasız bir şey. Yani ne demek? Ha, okul dersimi yapamadığım için o gecikecek diye yapamıyor. Öyle bir maniyi önceden sezdiği zaman gündüzden yapar. Vazife